як я выйду ў поле. Задаю адзін вельмі простенькі прыклад, ілюстрацыю з песеннага жанру, які мяне вельмі ўразіў і застаўся ў памяці на ўсё жыццё. Можа, гады два таму, ну тады, як я вот гэтую кніжку пісаў, гэта быў 2008 год. Дык вось гады два таму, як гэта бывае ўжо ў мне маладых людзей, зачытаўся я нанач і доўга не мог заснуць. Вырашыў уключыць прымач ды злавіць якую-небудзь станцыю на замежнай мове, якую слаба ведаю. Гэта добры сонны сродак. Эмоцыі не працуюць, пазнаецца толькі тэма, рытмічныя пульсацыі незнаёмай або недобра знаёмай замежнай мове закалыхваюць. Вандрую па хвалях і выпадкова на расейскай свабодзе чую знаёмую гішпанскую песню пра вандроўніка, што на адзіноце выйшаў на разложысты шлях шукаць шчасця. Потым гішпанская мелодыя змяняецца ангельскай, расейскай. Гэта быў, наколькі помніцца, лермантаўскі герой. Выхожу адзін я на дарогу. І о дзіва і радасць. Чую беларускую мелодыю, якую адразу пазнаю з першых нотаў музычнага уступу. Гэта шумныя бярозы. Песня, якая мяне заварожвае. Яна вельмі беларуская. Хто з нас не марыў выйсці ў поле, як бы на вайну, махнуць шабелькай і зрабіць свой народ шчаслівым. Гэта ўсё, канешне, ў падсвядомасці, калі сэрца па радзімай старонцы баліць. Здаецца, гэтую песню любіў і Васіль Быкаў. У тую ноч шумныя бярозы спяваў Данчык. Чысты голас, шчыры спеў, зліццё з небам. У тым начным праекце, які рабіў вельмі разумны і добры чалавек, беларуская песня арганічна і гожа змясцілася ў вянок песень іншых народаў і заняла тут свой пачэсны пасад. Наколькі я магу меркаваць, гэта быў падбор лірычных песень розных народаў пра адзіноту, ноч, шчымлівую тугу і пошук шчасця, што выходзіць за межы свайго ўнутранага «я» і сягае да трансцэндэнтнага і нацыянальнага. Тады падумалася мне, вось бы так у розных жанрах ды ведах паспрабаваць сесці нам, беларусам, на адну лаву з суседзямі, і не толькі, яшчэ далей. Калі гэтага не зрабіць, то ніколі не будзе ў нашай айчыне свайго прароку. І ўсё чужое, нават каструбаватае, будзе заўсёды здавацца нам Майсеевым, а не тым, чым яно ёсць насамрэч.